mało obiektywnie. Dziś nie możemy inaczej zacząć naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Piosenka, kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza na początek audycji, a w studiu wspaniali goście Jerzy Bawoł. Dzień dobry, dzień Tomasz Kukurba, Tomasz Lachy, zespół Krokę. Panowie, wiedzieliście, że dzisiaj, to znaczy w piątek, 13 akurat, wypadają 75 urodziny. Ty nam powiedziałeś, no co ty, jesteśmy zaskoczeni, będziemy dzwonić do Kantego za chwilkę, jak wyjdziemy stąd. Tak, to jest właśnie ten dzień. Już was kiedyś pytałem, dlaczego wybraliście piosenkę, bo to zestaw z waszej ostatniej płyty, z płyty Traveler. Przypomnijcie pokrótce. Bo dziś taki dzień. Dlaczego to właśnie pewnego piosenka? Pewnego rodzaju przypadek. Pewnego, tak, faktycznie. Tego, co pamiętam. Dostaliśmy zaproszenie na festiwal Marka Grechuty jako jedni z wykonawców. Tam była jeszcze Ania, Maria Jopek, był Kuba Badach, Motion Trio i my jako soliści. I to miał być koncert bodajże finałowy festiwalu Marka Grechuty w Krakowie i potem powtórzony ten koncert został w Szczecinie. No i oczywiście, wiesz, my się zbieramy najpóźniej do roboty, także wszystkie te intratne numery, korowody, wszystkie Marka były już, wiesz, pozabierane. No i wiesz, i my szukamy, co takiego fajnego moglibyśmy znaleźć. Została jakaś mała pula po prostu. Jakaś taka, wiesz, takich fajnych numerów, które, wiesz, numery Marka są świetne, w ogóle wszystkie, tylko że też nie na każdy masz koncept, nie na każdy masz pomysł. I jeszcze jak to zaaranżować na instrumentalny zespół, no właśnie, prawda? Bo to wiadomo, że... Znaczy te najbardziej znane od razu każdy ma już koncept, tak, no tak, bo tak, słucha no, tego od lata. Bo po prostu zaśpiewać można. Bo ważne są tylko chwile, tak. To każdy zaśpiewa i jest, nie? Tak, no tak, i siedzi, tak, tak. Ale... A tutaj, wiesz, i to kto wymyślił piosenkę? Pewnie ty, ale mówię do Tomka Laty, ale... Nie wiem, czy dokładnie tak było, no, ale w każdym razie myśmy mieli do wyboru kilka utworów, które by do instrumentalnej wersji i adaptacji mogły pasować i tutaj akurat wybraliśmy właśnie tą piosenkę. I faktycznie no, wywróciliśmy do góry nogami, bo to też właśnie też nie pamiętam, czy to Kukusia, czy twój tak, pomysł był, żeby na 7 ósmych to mój zrobić. Mój akurat, ale Kukusia. Nieważne. W każdym razie właśnie to wywrócenie na 7 ósmych spowodowało, że kompletnie ten utwór nabrał innego koloru i fajnie, że możemy sobie poprzerabiać coś. I to właśnie Kanty też był bardzo zaskoczony, jak zadzwoniliśmy do niego już po fakcie, bo myśmy nagrali to. Potem na płytę stwierdziliśmy, że to tak fajnie wyszło wszystko i publiczności się bardzo podobało na festiwalu, że po prostu nagramy sobie to na tą właśnie naszą nową płytę Traveler. No i co się okazało? Nagle okazało się, że przecież no, mieszkamy w Polsce, tutaj jest takie, a nie inne prawo. My tak troszeczkę byliśmy przyzwyczajeni do wydawania płyt poza granicami i gdzie nie trzeba pytać kompozytorów o zezwolenie, a tutaj musieliśmy się spytać o zezwolenie. W związku z tym ja naprawdę z drżącymi rękami podnosiłem słuchawkę telefonu, żeby jest gotowe, tak, wiesz, jest... zadzwonić do Kantego, czy wyrazi zgodę na coś takiego. I Kanty mówi tak, aha, no fajnie, zrobiliście tak, tak, a jak to zrobiliście? Ja mówię, no to na 7 ósmych. Co? Na 7 ósmych? No, tutaj było też kołatanie serca, ale okazało się, że Kantemu się to kołatanie bardzo spodobało. Kołatanie było na 7 ósmych. Tak, na 7 ósmych. Panie Janie, jeszcze raz 100 lat. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Zespołu Krokę również. Panowie, ale właściwie tak przede wszystkim spotkaliśmy się z okazji takiej, że przede mną leży płyta, którą już trochę znam. Posłuchałem jej, obejrzałem okładkę, zagłębiłem się w okładkę i książka, której jeszcze nie znam. A wszystko związane jest z 25-leciem działalności zespołu Krokę. Jak tak pomyślicie sobie, to szybko minęło te 25 lat? Jeszcze szybciej. No. Bo działo się tyle, naprawdę. Że to... Pewnie dlatego. Jestem pełen podziwu, podziwu dla was, że się odważyliście na dwóch płytach tylko zebrać te ważne właśnie, dla was utwory. To nie było zbyt łatwe. Gdzie jest klucz właśnie? Gdzie jest klucz do tej płyty? Troszkę jest, książka troszkę jest kluczem. Aha. Troszkę jest, bo tak. Jakby pomysł, najpierw był pomysł książki. Rozmawialiśmy o... Ta książka tak naprawdę w pomyśle rodzi się już od paru lat. Gdzie pewnie od 7-8 lat, kiedy Asia do nas przyszła i powiedziała, słuchajcie, chciałabym o was napisać książkę. Joanna Laprus-Mikulska. Tak. I ten pomysł stanął. Natomiast jakby się odrodził rok temu, czy półtora roku temu, i zaczęliśmy rozmawiać w książce o różnych rzeczach, między innymi o ważnych utworach, które są ważne dla zespołu Krokę. Jest tam taki fragment. I pomyśleliśmy, no skoro już mówimy o tych utworach, no to zróbmy kompilację tego, zróbmy kompilację tych utworów na płycie, żeby wiadomo było, o czym rozmawiamy, prawda? Jeżeli już takie fajne historie, znaczy fajne, no takie historie opowiadamy o anegdoty też anegdoty, tam są, także najpierw się jakby zrobiła ilustracja do książki. A potem się okazało, że przecież można zrobić, jak już robimy taką ilustrację, to można zrobić kompletnie niezależną rzecz, która będzie istniała jakimś, będzie osobnym bytem kompletnie. I już wtedy do tych utworów, które były wybrane, które już mieliśmy, tam było chyba 5 czy 6 numerów, które już były wyselekcjonowane, do nich zostały dobierane utwory, które były dla nas ważne, które jakoś fajnie się klecą, albo w kontraście, albo w kontrze, albo w sukurs z tamtymi. Znaczy generalnie jeszcze tutaj jakby odpowiadając na twoje pytanie, na początku miała to być płyta jedna tylko i wyłącznie, nie dwupłytowy album, no ale bardzo ciężko było faktycznie wybrać taką kompilację reprezentacyjną, żeby to miało ręce i nogi, żeby to była jedna płyta. Musiały to być dwie płyty, także gdybyśmy mieli do możliwości trzypłytowy album do wydania, myślę, że na pewno... To byśmy wznowili wydania, wiesz, wszystkich płyt od początku. Krokę 25, The Best Of, album na 25-lecie zespołu. Tak się zaczyna ten dwupłytowy zestaw. The Sounds of the Vanishing World, czyli dźwięki zanikającego, ginącego świata. Oddalającego się na przykład. Tak, oddalającego się. Gdzieś tam w przestrzeni już gdzieś go prawie nie widać. To Kroke 25, The Best of, podwójny zestaw najważniejszych utworów zespołu Kroke nagranych w ciągu tych 25 lat. Właściwie o każdym z tych, które są tutaj, tych 20 utworów, macie pewnie jakąś historię do opowiedzenia. Oj tak, i to bardzo długo byłoby, znaczy można by było bardzo dużo czasu poświęcić opowieściom. Mamy czas. Bardzo dużo, także pytaj, odpowiadamy. Wiecie, co mnie uderzyło? Jak otworzyłem okładkę i tak przejrzałem najpierw, zerknąłem na zestaw utworów, że 20, że dobrze, i potem oko zatrzymało mi się na tych waszych kilku zdaniach, każdego z was. Wy jesteście ludźmi z wielkim dystansem do siebie. Macie to takie coś, takiego luzu w byciu na scenie, w kontakcie z drugim człowiekiem. Natomiast tu w tych zdaniach jesteście wszyscy bardzo poważni. To jest taki moment 25-lecia, kiedy człowiek tak się trochę zatrzymuje. Wyszło szydło z worka. I myśli nad tym, zaraz, co się dzieje? Prawda jest taka, że z tej całej książki, która jest tam mnóstwo rzeczy, zostały wybrane tylko trzy poważne, które powiedzieliśmy. Tak myślałem. I one, wiesz, i one faktycznie i są w książce gdzieś tam jako jakieś takie przewodnie. No na więcej nas nie stać. Może trzeba następnych 25 lat, żebyśmy coś poważnego wymyślili. Tak, czy poważne sentencje. Tak jest. Tak, o tym, że muzykiem się jest na zawsze. Na przykład Jurek, ty piszesz Tak gdzieś tam w środku myślę, nie? I ja myślę, że koledzy też pewnie jakoś tam podzielają, że to wiesz, no to wybierasz sobie jakąś drogę w życiu. Albo ta droga ciebie wybiera. Styl życia, prawda? I nie, wiesz, i to nie jest... Nie od technicznej strony, tylko właśnie styl całości. Jeżeli coś robisz, to jest tak, że już się od tego nie wyzwolisz. No to jest tak jak jakaś karma, no pewien rodzaj, i potem już bez względu na to, co będziesz w życiu robić. Czy będziesz, wiesz, kopać dołki, czy smażyć kurczaki, czy wiesz, czy przewijać dzieci, to tym muzykiem jesteś cały czas, nie? Jeżeli... No, są takie zawody, które cię wybierają w życiu, no. Są, ten lekarze potrafią tacy być, wiesz, ty jesteś taką osobą, przynajmniej taką objawiasz się, nie, że radio cię wybrało, czy, no, paru ludzi takich można znaleźć, że nawet jakbyś się chciał od tego oderwać, to nie dajesz rady, bo to już z tobą zostanie, nie? Do końca. Trzeba sobie z tym radzić jakoś w życiu. Że Tomek, ty chciałeś powiedzieć to, że trudno po zejściu ze sceny zamknąć drzwi i powiedzieć, okej, teraz będę żył inaczej, tak? No i to w ogóle czegoś takiego ja w ogóle nawet nie pojmuję. To jest inna rzecz. Ale wiesz, dlatego to, co powiedziałem przed chwileczką, chodzi mi o to, że kontakt z muzyką od wczesnych lat, jeżeli ktoś jako dziecko zaczął się uczyć, już nie mówię o kontakcie z muzyką w domu, bo to jest największe szczęście, jeżeli coś takiego istnieje, a uważam, że w niektórych domach niestety tego nie ma, a my jako naród polski jesteśmy bardzo zdolnym narodem, ale tej kultury, wiesz, muzyki w domu niestety nie ma, czy zanikła. I tutaj cała historia, jeżeli chodzi o edukację, prawda? Jeżeli ktoś już miał kontakt z muzyką, to cokolwiek będzie robił w życiu, to go już zmienia. No, całe życie to moim zdaniem bardzo rozszerza horyzonty. Człowiek jest szczęśliwszy. No, koniec, co tu można by długo rozmawiać, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś ma kontakt z muzyką, to jest w jakimś sensie lepszym człowiekiem. Wiesz? A u nas, no to wiadomo, my tak naprawdę żyjemy muzyką. Bez muzyki ja przynajmniej siebie nie widzę nigdzie. Bo i to nie chodzi o granie na scenie, tylko o normalne życie, codzienne, wiesz. Jeżeli ja wstaję rano, cokolwiek robię, to już mam muzykę, już coś nucę, już śpiewam, już po prostu, no i nawet się nad tym nie zastanawiam. Tak, ja podejrzewam, że gdyby kiedykolwiek życie nas na przykład zmusiło do tego, żebyśmy jakby czynni nie mogli uprawiać tego zawodu, to podejrzewam, że każdy z nas też zacząłby się zajmować czymś, co jest w jakikolwiek sposób pokrewne około muzyki właśnie związane z tym. Czyli tutaj no, nawet nie grając, nie występując na przykład, można czy komponować, można być zaangażowanym, czy organizacyjnie na przykład właśnie w jakieś rzeczy muzyczne. No jakby nie było, to jest właśnie już te 25 lat, prawda, w tym jesteśmy i jak to zacytuję tutaj Roberta De Niro ze słynnego filmu, to był, bo nie, to nie był taksówkarz, już nie pamiętam w tej chwili, jaki to był film, a to już też świadczy o tym, że te 25 lat minęło. Działają, tak. Tak jest. Że wiemy coś, niecoś o czymś tam. Ale nie zrobiłeś tego, co on z oczami, takie wiesz. No ale tego słuchacze tego już nie zobaczą, tak czy inaczej. Myślałem, że zrobisz. Słuchajcie, wybraliśmy następny utwór, właściwie złożony z dwóch części. Tomek, powiedz coś więcej o River of Shadows, bo to był twój wybór. Mój wybór? W sensie, tak, aha, tak, w sensie tak, wyboru w tej chwili. Tak. River of Shadows, no, to jest w ogóle, z tym się wiąże bardzo taka ciekawa historia, dlatego że intro do tego utworu to jest w ogóle jakby adaptacja kuzynki, tutaj Jerzy, ty mi pomóż, bo to jest... Tak, to jest babci mojej kuzynki. O. I ona faktycznie śpiewała podobną melodię, ale niesamowitym głosem. I kuzynka świetnie to potrafi naśladować. Ona miała taki świetnie, ma cały czas taki głos. I podobna była melodia. I jak gdzieś to usłyszałem, przyniosłem, zrobiliśmy z tego wstęp, do którego potem razem dopisaliśmy całą... Właśnie przepraszam cię, właśnie chciałem później powiedzieć po twojej wypowiedzi, jeszcze inaczej było. Najpierw mieliśmy próby sobie, dokładnie mówiąc, w Alchemii, w kuchni, w sali kuchni. I ja też zacząłem jakiś temacik grać właśnie, pod który później się przerodził w pełny temat, bo wiadomo, wszyscy zaczęliśmy grzebać. Dorobiliśmy jakieś funkcje, po czym jak już była jakaś konstrukcja utworu, ty jakby przyniosłeś ten wstęp. Tak. Z tego, co tak, pamiętam. Tak. I dolepiliśmy jakby i bardzo ładnie się skomplikowało. No i tutaj widać, pamięć już jednak jest ulotna, natomiast z tym utworem wiąże się taka anegdota, którą też tutaj opisywaliśmy w książce, że siedzieliśmy sobie w studio, no i do tego wstępu właśnie, który został zaadoptowany od tutaj kuzynki, czy babci, już tak, teraz znowu nie pamiętam, kuzynki Jerzego. Potrzebowaliśmy, żeby to tak na ludowo, ta jakaś taka przaśna baba zaśpiewała, tak jakoś tak się wydarła i w ogóle. No i tak mówimy do Darka, naszego inżyniera dźwięku właśnie, no wiesz, kurczę, to kukuś ma genialny głos i w ogóle, ale to nie o to chodzi, to chodzi o takie rozdarcie, tak, takie wiejskie, takie. Uczciwy, a Darek taki mówi, biały głos. Z pełną powagą. Paniają, prawda? Paniają, tak to zaśpiewa. No i tutaj właśnie Jerzy na to mówi, no stary, kurde, no dobra, Ania. Aleś trafił. To było 10 lat temu blisko, mm-hmm. wiesz. I mówimy, stary, gdzie my tacy malutcy, gdzie, wiesz, ty masz telefon w ogóle do Ania? Mówi, mam. No mówię, ale co, no ale kto zadzwoni? No, jak zadzwonisz, to kto odbierze? A jak odbierze, to już wiadomo, to co powie, to po co dzwonić, nie? I nie odważyliśmy się, nie zadzwoniliśmy wtedy. I potem była akcja, która wróciła jakby tym kołem, nie, zaklętym, parę lat temu, że Ania się do nas zwróciła, że chciałaby zaśpiewać, dostała propozycję zaśpiewania koncertu na festiwalu Singera tutaj w Warszawie i że marzy, żeby z nami zaśpiewać. Mówi, no to pięknie, to super, bardzo się cieszymy. Zapominając w ogóle o tamtej sprawie. Daliśmy Ani selekcję naszych utworów, mniej więcej, które myśleliśmy, no, żeby sobie wybrała. Tak. I pierwszy numer, który wybrała Ania, to był River of Shadows. I ona powiedziała, słuchajcie, to jest numer napisany dla mnie. A mówimy, on naprawdę był napisany dla ciebie. Wiesz, taka metafizyka, która się gdzieś zakręciła, nie? No i gdzieś się ludzie spotkali w końcu. I ten utwór właśnie jakby znalazł się na naszej płycie Filharmonii, z kolei wydanej na 20-lecie nasze. To też jakby była taka kompilacja różnych utworów z wcześniejszej naszej jakby kariery. Natomiast płyta była wydana z orkiestrą Sinfonietta Cracovia. Aranżacje do wszystkie orkiestrowe do tych utworów robił Krzysztof Herdzin. No i właśnie tam gościnnie wystąpiła również Ania Jopek. No i oczywiście nasz serdeczny przyjaciel Sławek Berny na instrumentach perkusyjnych. Bye. River of Shadows intro i już właściwy utwór River of Shadows z albumu Philharmonii. Zespół Kroke, Anna Maria Jopek, Sinfonieta Krakowia pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina. Kto grał na gitarze w tym utworze? Ja. No właśnie, tu zaskoczenie, nikt nie grał na gitarze, tylko to jest akurat to, o czym mówisz, brzmienie altówki elektrycznej. Trochę moja miłość, no wiadomo, nasłuchałem się, wszyscy się nasłuchaliśmy różnych pięknych, wspaniałych wykonawców gitarowych, elektrycznych i to zostaje w człowieku i to jest coś, co mnie bardzo pociąga. Oczywiście stała miłość do brzmienia czystej altówki i bardzo delikatnych sulponticello. Ja bardzo często, jak to się mówi, świstam na altówce. Aczkolwiek to jest jakby kompletnie opposite side. Zupełnie. No jakby wyzwolenie tych moich jakichś emocji wewnętrznych w ten sposób. Bardzo się cieszę, że mogę coś takiego wykonywać. No utwór taki w ogóle dosyć patetyczny nam wyszedł z tego River of Shadows i w związku z tym jakby tutaj aż się prosiło właśnie taki nasz comeback wspomnieniami do lat gdzieś właśnie 70-tych, 80-tych, prawda, jeżeli chodzi o muzykę rockową. Wyszedł no, z nas rock tutaj. Ale rock jest emocjonalny, ale też wiesz, River of Shadows, to, no, to wszystko się takie, tak. To gdzieś tam zaplątaliśmy się w swoje głowy gdzieś daleko, nie, i tak jakieś. Zespół Kroke. Książka autorstwa Joanny Laprus-Mikulskiej. Książka nosi tytuł Kroke poza dźwiękami. To też Państwu serdecznie polecamy. Obie, i płyta, i książka ukazują się właśnie... Już są. Tak, już są na rynku. Wszędzie z tego, co wiem. Była premiera płyty, już była. Także tak, tydzień temu, 6 października. To jak was znam, panowie, to jesteście w permanentnej trasie koncertowej. No tak wyszło, że w tej chwili faktycznie mamy taką kumulację. Także może nie pod względem finansowym, prawda? Bo to nie to, że nie to lotek. To nie to lotek. No to szczęśliwy numerek jakiś. Tak, szczęśliwy numerek. Natomiast szczęśliwych numerków mamy tutaj bardzo dużo, ponieważ tych koncertów w tej chwili jest ilość faktycznie zawrotna. Myśmy tą trasę już generalnie zaczęli wcześniej, bo już graliśmy ostatnio kilka programów w różnych kompilacjach i z Chórem Szczecińskim i z Kają i z Zocharem Fresco rozpoczęliśmy zupełnie nowy projekt. No i teraz Z orkiestrą z Olsztyna. Jeszcze z orkiestrą z Olsztyna, projekt orkiestrowy, tylko i właśnie ten Filharmony, natomiast z Zocharem Fresco w Włodawie na Festiwalu Czterech Kultur rozpoczęliśmy zupełnie nowy projekt. Będzie tego coś więcej? Mamy nadzieję, bo jeszcze kilka tych koncertów będzie w Polsce, na które serdecznie zapraszamy, to będzie Bielsko-Biała. Już w niedzielę, potem jesteśmy w poniedziałek, gramy również z Zocharem. To jest nasz jubileusz w Krakowie, Centrum Kongresowym ICE, ale tam będzie dużo, dużo wielkich nazwisk, wspaniałych gości, którzy zaszczycą nas swoją obecnością. Będzie Ania Jopek, będzie Tomek Stańko, będzie właśnie Zohar wspomniany, Fresco, będzie również Sławek Berny. Zapraszamy w poniedziałek, natomiast od wtorku już jedziemy dalej z Zocharem, tylko i wyłącznie, czyli gramy we Wrocławiu, gramy w Bydgoszczy, potem sami się przemieszczamy już bez Zochara do Hiszpanii, gramy koncert w Bilbao, wracamy do Polski na momencik, po czym jeszcze będziemy w Lublinie, będziemy w Łodzi, będziemy w Poznaniu już tym razem bez Zochara, ale to tak jak pytałeś, czy coś z tego będzie, mamy nadzieję, że, bo po prostu gra nam się rewelacyjnie, już zagraliśmy ten jeden koncert i otwiera nam się zupełnie jeszcze inny wymiar, jeszcze zupełnie inny świat. To jest no, po taki prostu bliski nam. Tak, bardzo tak, bliski pierwsze nam. Pierwsze dźwięki tak, z tym właśnie... człowiekiem. I okazało dlatego się, że to jest, za języki w tej sprawie. To jest jedna jakby bajka. Ale wiesz, nam tak zależy, że nic nie chcemy powiedzieć. Rozumiem. Dlatego nie zapraszajmy. No, tak. A wrócę jeszcze do całej trasy jakby koncertowej, która tutaj zwieńcza ten nasz rok jubileuszowy. To już po Łodzi, po Poznaniu w listopadzie i Lublinie jeszcze jedziemy z powrotem na około tydzień do Hiszpanii na kilka koncertów, po czym jesteśmy 2 tygodnie na trasie koncertowej w Niemczech. Także tak to wygląda i tak to do się do końca roku mniej więcej zaplanowany. Tak, tak, tak. Święta w domu. Tak. Zawsze. Z rodziną. To podstawa, tak, prawda? Tak, tak, tak, tutaj akurat hołdujemy takim zasadom. Panowie, bardzo wam dziękuję, że znaleźliście czas dla słuchaczy Trójki. Myśliwiecka zawsze dla was drzwi otwarte. To mamy dla was. Bardzo dziękuję, że wiecie, w drugim 25-leci to się na pewno nie zmieni. Tylko potrzebujemy za 25 lat jakichś tutaj, którzy nas będą pchali na tych wózeczkach, jakby może coś. Nie, to spokojnie. To był taki żart, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do Sopotu, do Teatru Atelier po latach bodajże 22, tego nie wiedzieliśmy. 22 lata tam nie graliśmy i właśnie pani dyrektor zaczęła tam grzebać w papierkach i mówi, wiecie panowie, kiedy wyście tutaj byli? 22 lata temu. I mówi, no to podtrzymajmy tą tradycję i prawda, będziemy bardzo chcieli was znowu zaprosić. My mówimy tutaj już w żartach właśnie, no to jak, jak za 22 lata, to musicie tutaj podjazdy przygotować odpowiednie, żeby było łatwo wejść na scenę. Tak jak mówiliście, muzykiem się jest i was lata się nie imają. Energia wciąż tak jak przed 20 lat i więcej. I tego wam życzę na następne te wielkie lata. Dzięki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jerzy Bawoł, Tomasz Kokurba, panie Tomasz Lato. Zespół Krokę w Trójce z płyty na 25-lecie. Wszystkiego dobrego. Eddie, to z albumu Seventh Trip, sprzed dokładnie 10 lat, 2007 rok, a wcześniej Janica z albumu Out of Sight, rok 2009. 20 ważnych utworów zespołu Kroke, zebranych na płycie Kroke, 25 The Best Of, na dwóch płytach właściwie. Jerzy Baweł, Tomasz Kukurba, Tomasz Lato byli gośćmi trójki. Przypomnę Państwu, zespół na trasie 15 października, czyli w niedzielę. Najbliższą zagrają w Bielsku Białej, w Bielskim Centrum Kultury z naszym dobrym znajomym Zoharem Fresco. Ważny koncert jubileuszowy na 25-lecie. Pewnie długi, obfitujący we wspaniałych gości 16 października, czyli najbliższy poniedziałek, krakowskie centrum ICE lub ICE, jak kto woli, o 19. Anna Maria Jopek, Tomasz Stańko, Zohar Fresco, Sławek Berny i na pewno jeszcze inni goście zespołu Kroke. No i także pozostałe koncerty. Wszystkie mogą Państwo te daty, miejsca, godziny odnaleźć na stronie kroke.com.pl.